أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cenab-ı Allah Allah'ın ipine sımsıkı ve topluca sarılıp ayrılmama gücünün, potansiyelinin Allah'ın kitabında, Allah'ın dininde mevcut bulunduğunu hatırlatmak üzere İslam'dan önceki bütün cemiyetlerin Müslüman olduktan sonraki haliyle kıyas edilmesi suretiyle örneklendirmekte ve bunu açıklamaktadır. Diyor ki وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Bu hususta ve diğer bütün hususlarda Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayınız. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً Hani sizler düşmanlar idiniz. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ De o sizin kalplerinizin arasını telif etti. Bunu barıştırdı, birbirine kaynaştırdı. فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا Böylelikle onun nimeti sayesinde kardeşler oluverdiniz. Ayet-i Kerime'nin bu bölümü Ashab-ı Kiram'ın Müslüman olmadan önceki hallerini onlara hatırlatmaktadır. Özellikle de bu Ayet-i Kerime Medine'de inmiş ayetlerdendir. Surede öyle zaten. İslam gelmeden önce Medineliler Araplarıyla ve Yahudileriyle bölük pörçük idiler. Evs ile Hazreç 100 yılı aşkın bir süreden beri birbirleriyle savaşıp duruyorlardı. Medine yakınlarındaki Kaynuka oğulları, Nadir oğulları, Kureyza oğulları, Yahudileri de kimisi Evs'in tarafında, kimisi Hazreç'in tarafında yer almış. Onlar da bunlar savaştıkça bunlarla savaşıyor. Hatta bazen Yahudiler işlerine geldiği vakit, ticaretleri, maddi menfaatleri gerektirdiği vakit Evs ile Hazreç arasında bir savaş çıkmasını özellikle de tahrik ettikleri zamanlar da oluyordu. Bundan da kaçınmıyorlardı. Allah'ın nimeti sayesinde birbirleriyle kardeş oluverdiler. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam da bir seferinde ganimet taksimatı dolayısıyla muhacirleri, fakirlerini tabii bir an önce her şeylerini bırakıp gelmişler. Fakirlikten kurtulmaları için kayırınca Ensardan bazıları, özellikle yaşları küçük olan genç kesimi biraz haddi aşar türden ifadeler kullanarak niçin böyle yapılıyor kabilinden konuşurken Peygamber aleyhissalatü vesselam Ensar-ı Kiram'ın ileri gelenlerini çağırıyor. Diyor ki söyleyin bana, ben yanınıza gelmeden önce sizler dalalette değil miydiniz? Benim sayemde Allah sizi hidayete kavuşturmadı mı? Ben gelmeden önce sizler birbirinizin düşmanı değil miydiniz? Benimle Allah sizi kardeşleştirmedi mi? Ve bu şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam İslam'ın ve kendisinin gelmesi neticesinde Evs ile Hazreç arasındaki o kötü atmosferin nasıl dağıldığını, İslam ile nasıl müstesna bir havaya büründüklerini, bir kardeşlik havasında bir araya geldiklerini onlara hatırlatıyor. Tabii Ondan sonra da yine Ensar'dan söz açılmışken hadisin son sözlerini söyleyelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da ne kadar vefalı, ne kadar kadir bilir bir insan olduğunu da ifade etmesi açısından çok önemli. Ondan sonra diyor ki,